राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 5 फरवरी 1994 को प्रातः लगभग 11:30 बजे खेड़ापा में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। हम लोगों के मन भगवान के साथ है। परमात्मा भगवान के साथ ही हम भी वहीं घूम रहे हैं। बहुत बड़े भाग्य की बात है जो भगवान का ऐसा प्रसंग हमारे को सुनने को समझने को मिलता है। कितनी एक विलक्षण बात है, एक अलौकिक बात है, एक विचित्र बात है जो ऐसा मौका मिला है। ये मौका उद्योग से नहीं मिलता, कुछ करते हुए करने से नहीं मिलता है, ये तो कृपा से ही मिलता है। तो भाइयों बहनों से कहना है, मन में भगवान की कृपा मान करके प्रसन्न रहो। एक ये बड़ी मार्मिक बात है, हमारे पास जो मन के अनुकूल परिस्थिति आवे चाहे मन के प्रतिकूल परिस्थिति आवे, आनंद में कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि भेजने वाले भगवान है, वैद्य होते हैं बड़े सद वैद्य श्रेष्ठ वैद्य। वो जो दवाई दे चाहे वो कड़वी हो चाहे मीठी हो, चाहे साधारण साधारण हो चाहे ऊंची से ऊंची कीमती हो, उस दवाई की कीमत नहीं देखना है, देने वाले का हृदय देखना है। तो भगवान ये परिस्थिति देने वाले हैं। सज्जनों याद रखो, ये बहुत मार्मिक बात है और आपके हमारे सबके बड़ी काम की चीज है, आवश्यक चीज है। संसार का स्वरूप है अनुकूल और प्रतिकूल। कभी मन चाहा होता है, कभी मन बेचाहा होता है। कोई घटना मन स्वभावती होती है, कोई बेस्वभावती होती है, और कोई घटना कुछ स्वाती है कुछ बेस्वाती है मिली हुई होती है। गीता ने कहा, अरिष्टम इष्टम मिश्रण च त्रिविधं कर्मणा फलम। ये तीन प्रकार की परिस्थिति हम लोगों के सामने आती है। उन परिस्थिति को लेकर सुखी दुखी होते हैं वे भगवान को नहीं जानते। वे तो संसारिक अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग करते हैं। ये भोग है, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होगा। सुख अथवा दुख किसी एक का साक्षात करना सिर्फ भोग है, और भगवान का विधान समझ प्रसन्न रहना ये योग है। लोग समझे प्राणायाम करना योग है, समाधि लगाना योग है, सब योग है, परंतु गीता का ऊंचे से ऊंचा योग है हर समय में प्रसन्न रहना, हर हालत में प्रसन्न रहना। ये योग है, भगवान के साथ संबंध है उसका। परिस्थिति के साथ संबंध राजी नाराजी होना ये संबंध है संसार के साथ, और दोनों परिस्थितियों में प्रसन्न रहना ये संबंध है भगवान के साथ। क्यों? अनुकूलता में भी भगवान रहते हैं, प्रतिकूलता में भी भगवान रहते हैं, दुख से दुख में भी भगवान है, नरकों की भयंकर से भयंकर पीड़ा में भी भगवान है, स्वर्ग के बड़े भारी सुख में भी भगवान है, घाटे से घाटा लग जाए तो उसमें भी भगवान है, और बसे बड़े से बड़ा अपने लफा हो जाए तो उसमें भी भगवान है। घर के आदमी एकदम सबके सब मर जाए तो उसमें भी भगवान है। और परिवार बहुत बढ़ जाए तो उसमें भी भगवान है। जीने में मरने में हानि में लाभ में सुख दुख में भगवान की कृपा दो नहीं होती है, भगवान की कृपा एक होती है। ऊपर से विधान दो होते हैं, दो तरह के विधान होते हैं। तो संसार दो तरह का है, रूप है इसका, अनुकूल और प्रतिकूल। परंतु भगवान की कृपा ये एक समान है। तो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के विधान की तरफ देखते हैं, परिस्थिति की तरफ नहीं देखते हैं। परिस्थिति को देखकर राज्य जो होते हैं वे भगवान के भक्त नहीं होते, वे शरीर के भक्त होते हैं, हार्ड मांस के भक्त होते हैं। शरीर का अनुकूल राजी हो जाए, शरीर की दराज हो जाए तो भगवत वे भगत हार्ड मांस कई हुए, भगवान के कैसे हुए। भगवान के भक्त तो ये है कि विधान करने वाला कौन है। महाभारत में प्रसंग आता है, जब भगवान उपलब्ध स्थान से कौरवों की सभा में जा रहे थे संधि का प्रस्ताव लेकर। संधि का प्रस्ताव लेकर, भाई संधि हो जाए लड़ाई नहीं हो तो अच्छी बात है। इस बात को लेकर भगवान दूत बढ़े और कौरव सभा में जा रहे हैं। तो बीच में ऋषि मुनि मिले, वे मुनि जा रहे थे, भगवान तो चढ़े हुए रथ पर थे। अब ऋषि मुनियों का रथ हुए तो पैदल चलते थे, तो भगवान उतरे, सबको प्रणाम किया कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आपके यहाँ व्याख्यान है, अभी राज्यसभा में आपका व्याख्यान होगा, वो सुनने को जा रहे हैं। इसमें ख्याल करो, एक बात बतावा आपको, अब वहाँ कौन सी भूमिकाओं का विवेचन होगा, कौन सा भक्ति का विवेचन होगा, कौन सा तत्व ज्ञान का विवेचन होगा, वो लड़ाई दोग न हो ये विषय है, ये तो कोई विषय ही नहीं है पारमार्थ। फिर ऋषि मुनि तपस्या छोड़ करके, भजन ध्यान छोड़ करके वहाँ जा रहे हैं, क्या बात है। तो वे ऋषि विषय क्या छिड़ेगा, भगवान क्या कहेंगे, इस बात को लेकर नहीं जा रहे हैं। कौन कह रहे हैं, कहने वाले क्या है, इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ देख कर। तो भजन में भगवान के हम लोग विधान होता है, विधाता परमात्मा होते हैं। सज्जनों उस तरफ ख्याल करो, ये शरीर और इंद्रियों के गुलाम होते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर सुखी इंदु भी सुखी इंदु भी होते रहते हैं। हमारे अनुकूल हो जाए राजी हो जाए, हमारे प्रतिकूल हो जाए नाराज हो जाए। अरे क्या करती है, तो पशु है, पक्षी है, इसमें भी है, वृक्ष है, इसमें भी है, रोई आकड़ा वह नहीं, अभी हजार हजार सी पड़ जाओ बल जा। अब बात तो आकड़ा में हरु खाल से हमें खुश रहे, बरसात खुश हो जाए और जरा पैजर सूख जाए, गर्मी भी सूख जाए, जड़े भी सूख जाए। परंतु महाराज धूप खूब की खूब छोटे होते हैं, वे भगवान की तरफ ध्यान देते हैं, उन भक्तों के कभी दुख नहीं होगा। नहीं तो प्रभु मैं देखे जगत घासन करें विरोध, विरोध से विरोध करने वाले, द्वेष से द्वेष करने वाले, दुख से दुख देने वाले होते हैं, उनके प्रति भी आदर राग करके प्रसन्न होते हैं, राजी होते हैं कि कृपा करके रहे दिया है। प्रतिकूल परिस्थिति में पापों का नाश होता है और अनुकूल परिस्थिति में पुण्यों का नाश होता है। हमारा है मन चाहा ढंग बैठ जाए, वर्षा भी बढ़िया हो, सब जमाना भी बढ़िया हो, किसी को बुखार भी ना हो, कोई मरे भी नहीं, ऐसे आनंद होता है तो बड़ी खुशी आती है, प्रसन्न हो जाते हैं। और अकाल तो पड़ गया है, उसमें फिर घाम बहुत ज्यादा पड़ता है, खेती करी हुई जल जाती है, वर्षा होती नहीं, घर में कोई मर जाता है, आफत आ जाते है, चोर डाकू आदा का भय हो जाता है, तो लोग घबरा जाते। तो बात ठीक है, सब आप घबराने की है बात, परंतु भक्त लोग राजी होते हैं। भगवान इस परिस्थिति में प्रसन्न देखते हैं कि मेरे तरफ देखने वाले हैं, सुख दुख देखने हैं, अनुकूल प्रतिकूल देखने वाले, ये भगवान के भक्त नहीं है, ये तो सूकर कूकर ऊंट खर बड़ पशुवन में चार सुअर है, कुत्ता है, ऊंट है, गधा है, बड़ पशुवन में चार। भगवान की भक्ति भिन्न ऐसे ही नरनार बिनु पशु कुछ विषाण दे माता ने सस्व पढ़ियो जन मिनुख रूप एक डंडो घड़ियो लगाती थी सींग और पूछ और लगा दिया डाडी और मूछ भूल हो गई समझा भूल हो गई सभी माता ने सासो पढ़ियो जन मिनुख रूप एक डंडो घड़ियो लगाती थी सींग और पूछ लगा दिया डाडी और मूछ तो पुष्ट विशाल पशु है पूछ और सिंह बायरा सिंह बायरा पूछ बायरा पशु बुरा लगे तो ये बद्दा पशु है बुरा पशु है। अरे भगवान विधान में प्रसन्न रहते हैं जिम जगह जामवंत हनुमान हनुमान के जामवंत राजे बिंदु रहे ऐसे तो भगवान के भक्त है भगवान की कृपा है। जामवंत मंत्री यदि बूढ़ा ये मंत्री सलाह देते भगवान सलाह देते उससे सलाह देने वाले का तो सूर्य बंदर है का श्रीच है का राक्षस है भगवान को सलाह देनी है भगवान का सहायता करना है। जब विजय कर लंका से पहुंचे अयोध्या तो वशिष्ठ जी कहते महाराज ये मेरे सखा हैं ये मेरे मित्र हैं भये समर सागर का मेरे चुत रूपी समुद्र में नौका बड़े इनके द्वारा हम पार किए और उनको कहते हैं ये देखते हो ये कुलपूज्य है ये वशिष्ठ कुलपूज्य हमारे इनकी कृपा दंगोदर हमारे इनकी कृपा से अपने विजय हुई है सहायता तो बांधना बांधना नहीं बांधो ने और कृपा की वशिष्ठ राम जीवन कुछ किया ही नहीं इनकी कृपा से उठा है ऐसा भगवान राजसभा रघुराज बखाने भगवान ने राजसभा में उनकी प्रशंसा करी। ये क्या है ये भगवान की उदारता और क्या है परंतु भगवान के विधान में संतुष्ट है भगवान के विधान में प्रसन्न है हर समय चाहे कितनी आफत आ जाए कितनी संपत्ति आ जाए वे विपत्ति और आपत्ति के तरफ नहीं देखते वे भगवान की कृपा की तरफ देखते हैं। जैसे ऋषि मुनि देखते हैं भगवान की बात सुनेंगे कुछ भी कहे अभी कहने वाला कौन है कुछ भी कहे किस विषय में विचरण करे विषय में विचरण न तो भक्त विशेष गुण ग्रहित होते नहीं तो भक्ति विशेष निष्प्रिय नहीं होते भक्ता विशेष की तरह भी ध्यान देने वाले होते हैं। ऐसे भगवान के विधान में राजी रहने वाले सज्जन होते हैं भगवान के भक्त होते हैं। तो भाइयों बहनों यहाँ से ये बात सीख जाओ घर में जाने पर सुख आवे चाहे दुख आवे ये भगवान का भेजा है राम के न चाहे सोई हो जी करे अन्यथा अस नहीं को जी राम के न चाहे सोई हो जी राम जो करना चाहते वही होता है उस उल्ट फेर करने से किसी की ताकत नहीं है कि भगवान के विधान को कोई उल्ट दे। कैसी मौज की बात है आनंद की बात है पूरे है मर्द भी जो हर हाल में खुश है हर हाल में भगवान के विधान में मस्त है क्यों भगवान वही है और भगत वही है बीच में आने वाला सुख और दुख बदलता रहता है। ये तो कहीं रात आती कहीं देर आवे कहीं वर्षा आवे कहीं घाम आवे कहीं हवा चले कहीं ठंडी आवे कहीं गर्मी आवे ये तो आते क्या ये कोई ठहरने वाली चीज है। आप लोग विचार करोगे उम्र में कितनी बार सुख आया कितनी बार दुख आया कितनी बार अनुकूलता कितनी बार प्रतिकूलता मन आप तो वो के वही रहे ठाकुर जी वो के वही रहे तो वही रहते हैं उसी में हरदम रहना है ये बदलने में क्या रहे अपने बदलने में रहते ही नहीं हम तो निर्विकार रहने वाले प्रभु के साथ एक है ऐसे मस्त रहो। इस वास्ते ये सब आयोजन है जो रामायण हो रही है सत्संग हो रहा है लोग नृत्य हो रहे हैं महाराज की बरसी मना रहे हैं खुशी मना रहे हैं यह तात्पर्य क्या कहा संसार से ऊंचे उठ जाए संसार में फंसे रहे तो फिर क्या आपने भगवान की बरसी मनाई क्या आपने रामायण का पाठ किया क्या सत्संग की क्या इस धाम में आए अगर हमारे पर वैसे ही असर पड़े तो तो अपना तो उससे उठ जाओ जीवन मुक्त। न प्रतिषेध प्रियम प्राप्य, नो प्रतिषेध प्राप्य सा प्रियम, प्रियम प्राप्य न प्रतिषेध, पहले से प्रिय प्राप्त हो जाए हर्ष हर्षका ही हर्षका है और अप्रिय हो जाए का है तो सुख हर्ष ही जड़, अरे दुख भी लिखा ही सुख में कौन हर्ष के जल मूर्ख होते हैं भाई, और दुख मिले के दुख में बिल्खे हो जाते हैं। ऐसो धो समीर रही मानवानी पंडित को समान समझे, समान समझते समान दोनों को समान के दोनों समान कैसे है कि सुख आवता तो अच्छा लगता है जावता बुरा लगता है, और दुख आवता वो बुरा लगता है जावता अच्छा लगता है। अब बड़ा सोटा कौन बात मापो माप लो इनको, सुख आता हुआ अच्छा लगता है चला जाता हुआ बुरा लगता है, और दुख आता हुआ बुरा लगता है जाता हुआ बड़ा अच्छा लगता है। बोलो अब फर्क तो बताऊंगी, एक तरफ उसे सुख है एक सुख है एक उदय है सुख, शत्रुदय संयोग वियोग मित्र मप्य हो उभय और दुखदाय त्रे को भेद शत्रु मित्र हो कोई भेद नहीं, तो भेद वे राजी नाराजी होते हैं और आगंतुक परिस्थिति से वे राजी भी समझते नहीं। अरे हरदम रहने वाले को देख राजी रहा है, ये बदलने वाले भी राजी दुख दुखी होते ही रहो फिर अनंत जन्म तक दुख पाते रहते हो। हमें तो भगवान की कृपा देख रहे मस्त रहे, उसके नाम का जप करते रहे कीर्तन करते रहे रामायण का पाठ करते रहे और विधान में प्रसन्न रहे, वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह बड़े आनंद की बात है आपने कृपा कर दी। रघुनाथ भगत हुए हैं वो उस तरह से जाते थे अपनी स्त्री के लिए जा रहे थे, पैसे पलटना आगे बड़ी भारत रसाला का रसाला हो गया घुड़सवार आ रहे हैं अरे वो कौन कर कहा ले जाता है। वो अन्नपूर्णा थी उनकी स्त्री साथ में, वो घबरा गई, अरे वो लक्ष्य घबराना नहीं ये भगवान की लीला है घबराना नहीं। देखो भगवान रघुनाथ का महाराज डहा दो दुखों के पहाड़ के पहाड़ डहा दो, अब दुख आने दो हमारे को तो अब तो आपको देखना है सुख दुख थोड़े देखना है आपको ही देखना है हमें। ऐसे उन्होंने खरे कहा जा रहा है अभी छोड़ दे स्त्री को नहीं तो अभी तो मारा जाएगा, अभी नहीं चलाते गोली। दो घुड़सवार आए एक इधर एक इधर, कहाँ जाते हैं कौन है हम पूरी जा रहे हैं भाई अपने स्त्री पुरुष तो हमारी स्त्री है मैं हूँ तुम डरो मत। वे इनके लिए दो हुए उनके सैकड़ों हो गए महाराज की जहाँ टांग टूटेगी सब मता कर रहे किसी हाथ टूट गया भागे इधर उधर प्राण लेकर सबको भगा दिया। अभी जा कर देखो अब चल जाओ कोई पत्र नहीं हमारा काम है हम जाते हैं उधर भाई भगवान ने तो भेजा बड़ी कृपा करी। अरे भगवान ने क्या भगवान आइए के भगवान ने भेजा भगवान आपने बड़ी कृपा करी। तो भगवान के भेजे हुए होते हैं भगवान भी आते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता भगवान आते हैं दोनों होते हैं भगवान भी आते हैं। कभी भयंकर रूप धर के आते हैं भगवान, कभी बड़ा सौम्य रूप धर के आते भगवान। भगत कहता मैं पहचान लूंगा आप किसी रूप से आओ बोले कैसे पहचान लूंगा, तो भगत तो हरदम वो भगवान को देखते तो उनके पास अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों वरदान रूप से हो जाती है। ये दोनों साधन सामग्री है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर साधनों का घर है, अनुकूलता साधन प्रतिकूलता साधन, बुखार आ जाए तो साधन, स्वस्थ ठीक सही हो जाए तो साधन, बुखार में सुनना चाहिए भगवान की दी हुई तपस्या कर रहे हैं मौज हो रही है सजलो दो तीन चार डिग्री बुखार में मस्त रहता आदमी खूब आनंदित हो सकता है मौज होगी भगवान की कृपा हो गई, और बुखार चला जाए उसमें भी मौज होगी कृपा हो गई, घाटा लग जाए उसमें भगवान की कृपा हो गई, बुना बोझ भगवान की कृपा हो गई। ऐसे भक्तों के चरित्र मैंने पढ़े दीन बंधु दास एक भक्त हुआ भगवान का, उनका बड़े भक्त था भगवान के साथ मित्रता करता था, अपने मित्र है और ठाकुर जी हमारे मित्र है दोनों आपस में मित्र थे, अभी का मेरी भाषा में भाईला थे दोनों आपस में एक मित्र ऐसे मित्रता रखते थे। तो कई बार अपने स्त्री से कहते हमारा ऐसा मित्र है ऐसा है पूरी भी आ जाते हैं, खाने को पूरा अन्न नहीं पहनने को पूरा कपड़ा नहीं रहने के पूरा मकान नहीं खरीदने के नहीं पैसा नहीं, ये अवस्था थी पर वो बड़ा खुश रहता है। स्त्री की बात कहती, ऐसे आपके मित्र हैं तो उनसे मिल तो लो कम से कम। चलो कि अपने क्या चाहिए, क्या चाहिए, छोरा छोरी का पेट तो भरो, अन्न नहीं मिलता है। ज्यादा कहते हुए चलो जाने लगे, जहां से दूर से मंदिर, वो हमारे मित्र का है घर, वो देखता है घर ले गए। शाम को पहुंचे, रात हो गई, रात हो गई, तुम कहां जावे, कहां ठहरे, कौन ठहरने को कहेंगे। यहाँ हो साहब तीर्थ महाराज बहुत अच्छे, हजारों लोग आते जाते रहते हैं, किन का कौन प्रबंध करता है। तो एक दिन वहां चावल बहुत बनते हैं, उनका मान गिरता है, वो पैर नाल था, उस नाले की तरफ चले गए। ओ महाराज चावलों का पानी छोरा छोरी प्यासी हो गए, अन्न का जल मिल गया, अन्न पानी, भूखे थे इस वास्ते वो पानी मिल गया, बड़े खुश हो गए, जिसमें चावलों का पानी मिल गया वही सो गए, भूखे ही सो गए। अब महाराज ठाकुर जी रात्रि आधी हुई और ठाकुर जी आए बाहर दरवाजे पर, तो बंधु ओ बंधु, बंधु नाम था महांती जाती, बंधु महांती, ओ बंधु महांती। तो स्त्री ने सुना तो जगह बीट दे आप कि तू बोले कैसी बात करती है, मेरे नाम का कई बंधु हो सकते हैं, कुछ भी बोले तो मैं तू हूँ, तू समझ हल्ला तू। ओ बंधु महांती, परिवार के सहित पैद नाल के पास पड़े हुए बंधु महांती, लाल कृष्ण का बेटा। तो कहे साहब कहते बहुत देर हुई, गला छिल गया, बाहर आवाज देते हुए आते नहीं हो तुम, जाओ अब तुम सुबह बंद हो जाएगा सभी, ये लो सोने का थाल मिठाइयों से भरा हुआ दे, जाओ खा लो, दे दिया। भगवान तो अंदर जान हो गए, वे खाप हो गए, जावे किस शाम सुन शाम कोई नहीं, तो अपने कपड़े में लपेट करके रख लिया। अब सुबह रात हुई और देखा तो खजाने में सोने का थाल नहीं है, ठाकुर जी के भोग लगाया जाता है वो सोने का थाल है ही नहीं। खोज गई, किसने किया, किसने ताला लगाया, किसने किया, कब खोज दी, कहीं वो मार पड़ी, कहीं वो पकड़े गए, कहीं कहा गए, कहीं ढूंढने लगे कहा है, यात्रियों में कोई ढूंढने लगे, कहीं आ गए वहां बंधु महांती गए, वहां देखा था अरे ये कपड़ा पड़ा, ये पड़ा, ये तो ये छोड़ गए। अब महाराज पुरुष ने पकड़ लिया, अब छोरा छोरी थी आ गए बेचारे क्या करें। बंधु वो स्त्री कहती है तेरे मित्र को कब कहोगे कि तुम बोलिए ठीक नहीं, मित्र का काम है, मित्र कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, अब ठीक कर रहे हैं, महाराज मारपीट करने लगे, ठहरे चोरी करी थी, थाल चोर लाया। वो कहे बाबा मैंने चोरी नहीं की है, कि थाल है ना ये तो ठाकुर जी दे दिया, अरे मारपीट ठाकुर जी ने दे दिया, तेरे को नहीं दिया ठाकुर जी ने, अब किसी विश्वास हो भी ठाकुर जी दे गए, ले जाए कैद घड़े में धर दिया। अन्न जल नहीं पूछा, शाम हो गई, रात्रि को वहां राजा था, उसको स्वप्न हुआ कि मेरा भगत आया, मेरा मित्र, और उसको सत्कार करना चाहिए, बंदर कैद में डाल दिया, जल्दी सुचार माफी मांग, नहीं तो नष्ट कर दूंगा तेरा राज्य। खुली गया वहां जाकर, दूत मेरी माफी मांगी, महाराज आप कृपा करो। कृपा क्या बात है, बहुत सी बहुत से सब भोजन बर्तन घूम दिया, मकान दिया, सब ढंग से किया। तो ठाकुर जी किस समय में क्या करते हैं हम नहीं समझते, बोलो। इतनी मुश्किल से बेचारा आया और ये एक प्रसाद मिला ठाकुर जी का, परंतु बंधु महाराज तो खुश हो रहे, बहुत प्रसन्न हो रहे, स्त्री बच्चे ट्राई ट्राई कर रहे, क्या हो रहा है, अब आदर सत्कार हो रहा है, खूब अच्छी जगह बढ़िया रीति से भक्त का हो रहा है, ऐसे भगवान का प्रबंध हुआ है। तो ऐसे भगवान परिस्थिति भेजते हैं, उसमें राजी नाराजी नहीं होना है, अपने प्रसन्न रहना है। सब दुख सुख स्वस्थ समलोषास्मकांतना तुल्य प्रिय प्रियो धीर स्तु मानापमान योस्तुल्यो तुल्यो मित्रादि भक्षयो सर्वार्म परित्यागी गुणातीत अस्तु उच्यते नारायण नारायण।